انشاءاللہ سری لنکا کے اسلامی بھائی تمل زبان میں سوال کریں گے. مدینہ یا مرشدی ادھکمان مکلک پل ودان نوکل چل منی ویر من چنکے پریدا ولرک نو نوارم کنٹ ترما انبن یمرشدی اکثر لوگوں کے پیٹ آگے آئے ہوا یعنی بہت بڑا ہے, اس کے علاج کے لیے کوئی طریقہ بیان فرمائیں. سبحان اللہ, پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ اندر چلا جائے گا. اگر سنت کے مطابق کھائیں گے کہ کھانے کے تین حصے کر لیے جائیں, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, تو انشاءاللہ عزوجل موٹاپے کا علاج ہو جائے گا, تو پیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. میری کتاب جو ابھی نئی آئی ہے پیٹ کا قفل مدینہ, انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے, اس پر عمل کریں گے تو پیٹ باہر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پیٹ اندر چلا جائے گا انشاءاللہ. اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. مرشد اما بدل علی تام انڈا وند نام کچھ ساپڑ نمبر وڑک نام آکل نام تک مو پنگ سے تک تنہی کڑپت پوک نام ولی ویچا ابھی کچھ تنوع کو نمبر بور سرداگی ارد کل مرشد کتاب کفل مدینہ کتاب کتاب ادھک نام واسیپے نام نل مل ارد کل مجھے اللہ تبارہ تعالی سرد مرشد سنتی پرہار تنہا.